robotit leikkii. Tuommoinen vyötiäinen on keskenään tosi lysti kesken. Radiolähetystä. Ei kun meillä tällä lähetys. No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Pakko myös uskoa, että olemme jälleen kerran suorassa lähetyksessä tai kuuntele tätä nauhoitettuna lähetyksenä, jota kutsutaan podcastiksi. Näin on jälleen tullut puhujankulman vuoro. Se on studiossa jälleen Pinto. Kuka haluttu Pinto? No se selviää ehkä joskus myöhemmin tässä jaksossa. Kuseessa on kuitenkin puhujankulman 171. lähetys ja puhujankulmassa on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast. Ja aiheena on niinkin hieno asia kuin teknologia ja mitä kaikkea viikon aikana sitten teknologiassa onkaan tapahtunut, siitä puhutaan tänään kerran rakkaiden ystävien, koska meillä on paikalla rakkaat panelistit muun muassa pitkästä aikaa lomalta refreshinä palaava Henrikki, tervehdys. Mä oon tosi refresh. Sinä päivänä, kun lomani päättyi, minä heräsin sairaana ja olen sairastanut siitä lähtien, mutta menee minulla paremmin kuin minun työkovalevyllä. Se pitää tällaista ääntä. Tämä on vähän niin kuin aika pommi. Se on ehkä terveellisin ääni, mitä kovalevy voi pitää. Sen biologinen kello teki. Se voi olla, joo. Meillä on siis paikalla myös Erkka, joka siellä taustalla. Herra paantui puhumaan. Tervehdys, Erkka. Tervehdys. Enkö mä äsken päässyt ääneen? No enpä tietenkin. Pääsit. Siellä se oli päässyt. Minulla on päässäni 3D-lasit. 3D-lasit? Tämmöiset amerikkalaiset. Kertakäyttö 3D-lasit, tai tämmöiset niin epäpatterilla toimivat 3D-lasit. Eli vihreä ja punainen. Ei, no itse asiassa nämä on ihan niin tämmöiset tummat tälleen katsottuna, mutta sitten kun menee katsoa itseään peilistä, niin toinen silmä ei näe sitä toista silmää. En muista, onko se, että se ei näe itseään vai näkeekö se itsensä. Mutta se on semmoinen hämmentävä näköinen, se ikään kuin semmoinen niin enhanced 3D, koska se vaikuttaa vähän niin kuin olisi, että hei, ekan ajatus oli, että hei, mä näen mun silmät 3D-nä, mutta vai onko se sittenkin 2D-nä, mutta joka tapauksessa se on poikkeava kokemus. Eli tästä voi... Mullakin on... Huono efekti. Mullakin on 3D-lasit. Mulla on lasit päässä ja mä näen kaiken ympärilläni 3D-n. Magic. Ja sä näet molemmat silmät samaan aikaan. Tää on niin kuin enhanced 3D, niin. Lisätty, vahvennettu 3D. Parempi kuin 3D. Parempi, niin. 3D plus. Joo. No mutta mitäs Henrikki teki lomalla, pakkoa se kysyä, kun niin pitkään olit niin sanotusti hiljais elossa. Minä vai olitko? Minä tein ohjelmia. Niin, no ei, minä aloitin yhden ohjelman. Minä aloitin kokeellisen musiikin erikoisohjelman muroradio.netissä, jota kuunnellaan mitä siellä. Kilpaileva. Ei se ole kilpaileva kanava, koska se kaikki on kilpaileva. Podcastit kilpailevat tavallisia radio-ohjelmien kanssa. Ja... Niinpä tietysti, mutta se tulee lauantaisin kello 21, jolloin kovin suorastaan ylpeä ohjelmasta, en niinkään välttämättä oman kontribuutioni ansiosta, vaan sen takia, että aihe kiinnostaa minua kovasti, niin sen takia sitä on kiinnostavaa tehdä ohjelmaa. Aivan. Ja, mutta muuten minä rentouduin lukemalla ja tekemällä kaikkia asioita, mitä minä normaalistikin teen, mutta ilman, että tarvitsee 15 minuutin välein mennä äänittämään joku ohjelma. Aivan. Onko Muro-radiolla jotain tekemistä Muro-paketin tai Muro-BBSn kanssa? Välillistä, mutta ei hallinnollista. Niillä on sama nimi. Joku voi varmaan patentoida Muro-sanan. Siis, mutta... niin kuin... Se on kyllä tavallaan alkanut Muro-paketin käyttäjien toimesta se radiokin ja siellä Muro BBS:ssä mainostetaan, jos tulee jotain ohjelmaa, mutta ei niin kuin sellaista, ei hallinnollista eikä rahallista yhteyttä. Kyllä. Okay. Ja tosiaan se on vähän sama kuin Streaminet ja vaikka Puhujain kulma, ja mehän me kuulu striimi.nettiin, mutta... Olemme siellä kuitenkin. Aivan, aivan. Ja näinhän se oli, että tota, kokeellista musiikkia ei kuitenkaan podcastina voi ladata, vaan se on sitten ei, niin sanottua se on, suoraa lähetystä. Joo, se on sen takia, että minkä takia suostuin tekemään sinne ohjelmia vielä kesken lomani oli nimenomaan se, että siellä saa soittaa musiikkia äänilevyltä ja se tekee musiikkiohjelman tekemisestä huomattavasti mieluisampaa. Se on totta, joo. Virittäydytään sinne taajuuksille sitten. Siis hei, tuolla Muroradion podcasteissa on tota Skepsis ry:n luentoja. Siellä on vaikka mitä. Pistetäänpäs. Mietintään. Tai tutkimukseen. Tai sitten haastetaan koko internet-oikeuteen. Sekin on hauska. Paul Allen haastaa mennä internet-oikeuteen, internetin oikeuteen. Microsoftin perustaja, miljardööri on käyttänyt 20 vuotta patenttien keräämiseen ja haastaakin nyt vaatimattomasti lähes kaikki suuret internet-yritykset kerralla oikeuteen. Oli vaan tapaus. Tähtäimessä ovat tämmöiset pienet nimet kuin Apple, Google, Facebook, Yahoo, AOL, eBay, Netflix, Office Depot, Office Max ja Staples. Sille jännä, että äijällä oli niinku mahdollisuus jäädä historiaan semmoisena niinku siistinä nörttinä näin. Niinku joutsenlaulunaan niinku pilaamaan. Se tietää, että se on kuolemassa kohta, se haluaa repästä. Niin se on jotenkin, aika monet on ollut hämmentyneitä tuosta, että mikä tässä nyt on, voi olla modeemina, motiivina. Se siis keksi modeemin. Mikäs tässä on modeemina? Ehkä se tässä tapauksessa oli modeemina. kun tosiaan tämä yritys, joka nyt en tietenkään, Vulcan on tämä, eikö hetkinen, Vulcan on se sen hyvän tekijä yritys. Mutta siis se on siis todellakin pitänyt 20 vuotta pystyssä tämmöistä yritystä, joka ei ole muuta tehnyt kuin hankkinut ja ostanut patentteja. Mm-hmm. Ja ilmeisesti oletus tähän asti on ollut se, että se tavallaan on kerännyt niitä suojapatenteiksi sillä tavalla, että kun ne on täysin idioottimaisia patentteja, niin jos ne on hänellä, niin sitten kukaan muu ei voi ruveta kovistelemaan sillä, mutta nyt se vähän niin kuin yllätti kaiken, että nyt se sitten ryhtyykin itse kovistelemaan kaikkia. Ja täällä on tosiaan, tässä CNET:in jutussa on nostettu 4 patenttia erityisesti numero 6,263,507, joka on patentti, jossa käytetään selainta informaation navigoimiseen ja missä on erityinen käyttökohde on audiovisuaalisen datan selailuun. No. Jos on patentti 6,034,652, joka on huomiomanageri, joka täyttää käyttäjän sivuttaishuomion, tai silleen, että jos sä katot jotain palstaa, niin mitä siellä sivulla tapahtuu käyttäen näyttövälinettä. Sitten meillä on patentti 6,788,314, joka on täsmälleen sama kuin tuo äskeinen, mikä on jo sinänsä hämmentävää. Ja numero 6,757,682 patentti, joka herättää käyttäjien huomion nykyisesti kiinnostavista, tai tällä hetkellä kiinnostavista asioista. Hyvät patentit on löytynyt, ei siinä mitään. Ja käännökset oli lennosta, joten ne eivät olleet ehkä kaikkein sujuvampia, mutta sai käsityksiä. En ole hirveänä itse kiinnittänyt tähän, koska tämä kuulosti, en ole hirveästi kiinnittänyt tämän huomiota, koska tämä kuulosti niin kuin jo lennostana, että jos toi lähtee jostakin taivaan vanhoista patenteista, niin haastamaan isoja firmoja tuolla niin kuin laajuudella oikeuteen näin, niin ei siinä voi sitä voittaakaan, mutta niin mä jotenkin vähän sivuutin. Mutta mä kuitenkin olen saanut käsityksen, että osa noista patenteista, mitkä ne on semmoisia, että ne on tällä hetkellä käytössä sovellusalueilla, joihin niitä alun perin ei ole edes niin kuin tarkoitettu. Et siellä on myös niin kuin tämmöistä, niin kuin, että ne osa niistä on niin vanhoja, että tuota, niin kuin käyttö, johon ne on niin kuin hankittu, niin tavallaan se mahdolliset rikkomuskohteet, niin ne ei niin kuin edes niin kuin kisaa niistä edes samalla alalla. Tai käytä sitä niin kuin semmoisen sovelluskohteeseen, mikä toimii samalla alalla kuin tämä alkuperäinen. Mutta kun tiedämme Yhdysvaltain patenttijärjestelmän ja oikeuslaitoksen, niin mikä tahansa. On ihan, saihan se pieni firma lopetettua Officenkin myynnin. Joo. Lähinnä Wordin myynnin. Ja siis veikkaan, että Paul Allenilla on kuitenkin aika paljon dollareita takataskussa, ja mä luulen... No ei nähtävästi tarpeeksi, kun se haluaa näin paljon lisää. No, mutta mä veikkaan, että se vaan kettuu. Mutta sen verran kuitenkin, että... Siis sinänsä mielenkiintoista saattaa olla, että tämä kumoaa itsensä tämä teoria, mutta jotenkin... Musta tuntuu, että Paul Allenilla on tarpeeksi massia, että se pystyy tappelemaan tästä, ja sitten samaan aikaan sillä on niin paljon massia, että sitä ei kiinnosta esimerkiksi sopia asiasta oikeuden ulkopuolella. Että mä en usko, että Paul Allenia voi ostaa pois tästä syytteestä samalla tavalla kuin jotain pientä tekijää, joka nyt sattuu huomaamaan, että oho, meillä onkin tämmöinen patentti, ja katsotaan, jos saataisiin yhdettyä vähän dollareita. Mutta eikö tämä nimenomaan, jos on nimenomaan kerännyt näitä patentteja itselleen, niin siis tämä ei niin kuin... Sillä itsellään ei ole niin kuin varsinaisesti mitään toimintaa, mitä se haluaa suojata, vaan siis nämä, jos sanot, että näin, se on nimenomaan kerännyt näitä patentteja, niin tavallaan tämä koko pointti on niin kuin kerätä rahaa. Eli tavallaan se nostaa kehitellyt semmoisen tarpeeksi uskottavan oloisen syytteen, ja sitten se haluaa vaan niin kuin sovitella, saada läjän rahaa jokaiselta pihalle. Tai sitten se haluaa tuhota internetin. No se olisi kyllä. Se olisi itse asiassa aika kova, jos niin tulisi. Ei puhu tosi virkistä. Nyt ei saa käyttää enää selaimia, jotka esittää dataa audiovisuaalisessa muodossa. Niin mitä sitä keksitään? Täytyy kaivaa merkkipohjaiset selaimet. Ne tulee takaisin. Niin, mutta voisiko niitä käyttää? Ei varmaan pysty kieltämään, että enemmänkin niin kuin niitä jakelun pystyy kieltämään ja kehittämään. Niin. Mutta olisi kyllä hienoa, jos niinku tulisi... Niinku... Tai kaupallisen käytö. Miten jos se tarkoittaakin sitä, että tämän jälkeen voi käyttää enää vain avoimen koodin selaimia? Se olisi hienoa. Tai internetistä kielletään kaupallinen käyttö. Internetiä saa käyttää mitenkään kaupallisesti. Joo, kannattaa. Adam Curryllähän oli ihan... Adam Curryllähän oli ihan kiinnostava teoria tuossa Twitissä. Varmaan suurin osa meidän kuulijoista on kuunnellut sen jo, mutta niille, jotka eivät ole kuulleet, niin hänen teoriansa oli se, että Paul Allen haluaa tällä tuhota amerikkalaisen patenttikäytännön, että heittämällä niin kuin näin monia idioottimaisia patentteja ja oikeasti tappelee niillä riittävillä resursseilla, niin saattaa saada koko järjestelmän murentumaan omaa mahdottomuuteensa, että sen jälkeen ei enää voida antaa tällaisia idioottimaisia patentteja, niin kuin herätä käyttäjän huomio sillä hetkellä kiinnostavista asioista. Se voi olla mitä vaan. Hei, itse asiassa minä en ole kuullut tuota teoriaa, niin minusta tuo kuulostaa äärettömän kauniilta. Kun alussa sanoin, että Paul Allen vaikuttaa siltä, että haluaa... Niin kuin, ei halua jäädä historiaan semmoisena siistinä nörttinä, vaan semmoisena mulkkuna, mutta toisaalta taas sitten, että jos se oikeasti haluakin jäädä niin kuin vielä siistimpänä nörttinä historiaan. Että nyt olisi paikka. Nyt olisi paikka, joo. Mä tykkään tosta. Tästä alkaa niin kuin ensimmäinen maailman patenttisota tämmöinen. Noniin. Kaikki patentit alkaa taistelemaan toisinaan. Ei pysty. Nokia pistää, sekin on Apple pistää. Sekin on patentoitu. Maailmansota. No niin. Maailman patenttisota, se on patentoitu. Ei pysty. Se löytyy jostain laatikosta, Erkalta. Hankala tietysti sota-patentoja. Ja henkilön motiiveja. Eikö se meinannut kuolla joku aika sitten? Saattaa olla, että se vaan katsoo, että hei, mun lapsien täytyy saada enemmän perintöä kuin nämä kymmenet miljardit, jotka tilillä makaa tällä hetkellä. Nämä hassut patentit, millä ei tee mitään oikeasti. Kyllä, joo. Mutta olemme varmaan kaikki sitä mieltä, että patentit joutaisi saada kirveesti. Kyllä siellä ainakin... En tiedä kaikki patentit, mutta... Kyllä joku järkihän siihen pitäisi olla. Aasinsilta ihmiset, aasinsilta. Mutta minä joku mikä... Minä aasinsillaista, se oli Pintone erehdys. Se oli niin hämäävä aasinsilta, mutta joku juttu mikä... Niin, mutta nostetaan kuitenkin hattua, jos tämä on hyvät tarkoitusperät, niin kirjoitetaan pöytäkirjaa, että tämä on hyvä juttu, jos tässä oli huono tarkoitusperät, niin sitten tämä oli paska juttu. Joo. Jäädään katsomaan, kumpi se on. Ovi Files saa kuitenkin kirveestä. No niin, sieltä se aasinsilta tuli. Nokia vuosi sitten ilmaiseksi muuttama Ovi Files, joka alustaa siis tosiaankin näin. Ovi Files-palvelu lopetetaan ja käyttäjä on kehotettu poistamaan palveluun liittyvät ohjelmistot koneelta. Muistaakseni, eikö se ollut alun perin Files on Ovi? Ja se 2 vuotta sitten aloitti maksullisena. Ja nyt, no se ei nyt ole historiaa, ei kiinnosta ketään, mutta tuota, tämmöistä jälleen tämmöinen vähän... Outo veto. No... Tai Nokia-mainen veto jo. Nokia, alkaa olla vähän niin kuin semmoinen Nokia-mainen veto. Että teki niin Nokiat. Houkutellaan tämmöisiä käyttäjiä. Jotenkin tuntuu, että sinällä ihan loogista, että jos se ei kerää... Ne tekee Googlet. Heti niin kuin tarpeeksi käyttäjiä näin, niin sitten ne vetää töpselin seinästä. Mutta se, mikä ne niin kuin yleiset tyypit, jotka niistä innostuu, niin on jonkinnäköisiä edelläkäviä käyttäjiä tai tämmöisiä aikaisia omaksuja. Niin tuota... No, onneksi Sports Tracker ei loppunut kokonaan vaihtovaan taloon, mutta tuota, se oli myös tämmöinen terminaatio, mikä niillä oli. Ja niin kuin aika monta muutakin tämmöistä palvelukokeilua, mitä niillä on ollut, kaikkea Vineä ja mitä nyt omankin nokialaisen läpi on kulkenut vuosien saatossa. Näin. Alkaa olla vähän ikävä tämmöinen Nokia-mainen veto, että... tapetaan näitä palveluja. No kummastuttaa tässä tämä, että Nokia kehottaa käyttäjiä poistamaan palveluun liittymät ohjelmistot koneelta. Tarkoittaako se sitä, että se palvelu ei pysty lopettamaan sitä palvelua ennen kuin kaikki on lopettanut käyttämästä niitä ohjelmia? Se on silleen, että kun se synkkaa niitä, synkkailee niitä tiedostoja jonnekin sinne Nokian palvelimille, niin, plus sitten siinä oli, olikohan sinne peräti semmoinenkin optio, ainakin siihen tapaan sitä puhuttiin sitä palvelusta, että access your files on your PC, että tavallaan sinne jää nyt sitten, jos sinne jää klientti, joka on niin kuin vastaanottavainen etäkäytölle näin, niin että poistakaa se, että ei sinne jää sitten tämmöisiä exploit-mahdollisuuksia, mutta tuota, olipa mikä oli, niin mulla pisti kanssa. Minun skenaario oli hauskempi. Minun skenaarioni oli hauskempi. Se on perinteinen irkkikanava-ilmiö, että ei pystyä. Jos oli, siis silloinhan kun joitakin viikkoja sitten Halo 2-serverit laitettiin poikin, niin ne sanoi, että ne serverit menee maahan vasta, kun viimeinenkin käyttäjä on poistunut serveriltä. Ne ei siis potki ketään siltä serveriltä, mutta jos itse katkaiset sen yhteyden, niin sä et pysty ottaa sitä uudestaan. Niin se oli joku ryhmittymä, joka sitten päätti, että mehän muuten pelataan Halo 2. Ja kyllä ne sai sitä, oliko se reilu 3 viikkoa pidettyä, mutta sitten osalle tuli sähkökatkoksia ja välillähän yhteydet katkee muutenkin. Niin sitten viimeiset 2 päivää siellä oli vain yksi tyyppi, joka juoksenteli siellä ympäriinsä ilman mitään tekemistä. Että pelikoneella pitää olla aika hyvä uptime, että tuota, saa pidettyä niin kuin. Microsoft on pitänyt tästä huoleen, että tuo Xboxit kuitenkin tilttaa jossain välissä kuitenkin. Ne luotti, että kyllä se jostain tulee se, mikä Red Ring of Death tai joku muu vastaava. Ei se ole enää Red Ring of Death, kun ne otti sen punaisen renkaan siitä pois. Ai niin, ne oli nokkelia. Ne kuvittelee, että sillä tavalla sitten pääsee eroon. Joo, no eli siis tästä voi mennä tämmöisen vetä tilastollisen analyysin, että Xboxit niinku kestää 3 viikkoa. No ei, niin, mutta siis Ovi Files, täytyy myöntää, että itse en ole käyttänyt, mutta ymmärrän kyllä, jos jollakin on kauhea tuska, kun minulla on kauhea wave-tuska vieläkin. Niin tämä Ovi Files, onko tämä juttu, että sulla oli joku, sä voit niinku jakaa omalla tietokoneella jotain määrättyä hakemista, sä voit katsoa niitä dokumentteja sitten kännykällä. Onko tämä Ovi Files? Ei sitäkin, mutta sinne sai niin kuin sinne palvelimelle. No siis, minusta tämä oli niin kuin, aika lailla samalla niin kuin, lähestulkoon, mikä hyvä sanoa, mitä nykyään. näitä pilvipalveluita. Verkko-backup jakopalveluja näin, mutta niin kuin tuota, no, se, siitä on niin kuin turistu tästä Nokian palvelupaletista nyt aikaisemminkin näin, että jossakin vaiheessa niin kuin itse ainakin tuossa turhautti, että piti olla jokaisen palvelun omat tunnarit, ja nyt kun niihin viimeinkin yksillä tunnarilla pääsee kaikkiin, että onko sinne sitten, että nämä lanseeraukset ja sitten niin kuin yhteensovitukset meni niin pahasti risti, että ne ei saanut sitä tarpeeksi kävijöitä. Ei kun kato, niiden keino saada kaikki palvelut toimimaan yhdellä ainoalla kirjautumisella lopettaa kaikki palvelut paitsi yksi palvelu. Sekin voi olla, joo. Se on itse järkevä syy. Hei, nyt huomasin itse asiassa, tämä nyt ei ole meillä listalla, mutta mikäs tämä oli, Comes with Music, tulee musiikin tahdissa, niin tuota, siitä oli, se nyt brändättiin Ovi Music Unlimitediksi. Ja näköjään Sony on kanssa julkaissut Sony Music Unlimited, tämmöisen palvelun. Ei vielä ilmeisesti ole käytössä, mutta on tulossa. Kuka omistaa nyt tämän lausahduksen? Niin. Ja kuka matkii ketäkin? Mä olen äärimmäisenä epäavulias tämän keskustelun suhteen, mutta minun täytyy poiketa hetkeksi aiheesta. Nimittäin äitini oli hankkinut uuden, olin vierailemassa hänen luonaan viikolla, äitini oli hankkinut uuden puhelimen. Oho, Nokia. Ei, se oli Sony Ericsson puhelin, joka käytti Symbian käyttöjärjestelmää. Se oli tämmöinen iso kosketusnäytöllinen puhelin kyllä. Ensimmäinen kerta, kun käytän Symbian ja kosketusnäytöllä. Ja viimeinen. Voi hyvänen aika. Eihän siis, ne ollut niitä Xperia niitä. Ei, se oli Satio. Satio oli. Siihen löytyy salvaa. Se lähtee parissa kuukaudessa kyllä pois. Niin. Sony Ericssonin noi. Toi on villin näköinen. Mä muistan, joitakin oli semmoisia niin monta vuotta sitten oli semmoisia, niillä oli jopa ihan niin kuin hauskan toimivia kosketusnäyttöpuhelimia. Mutta tuota, ainakin nämä uudempi sukupolvi on ollut aika kauheita. Joo, siis sinänsä se rauta tuntui olevan ihan ok. Ja siinä oli tota noin 12,1 megapikselin kamera, mikä kyllä otti ihan selvästi hyviä kuvia. Että vaikka puhutaankin ja olen minäkin edelleen tietoinen siitä, että megapikselit ei todellakaan ole se kaikki, niin kyllä sen huomasi sen selkeän eron kuvan laadussa. Mutta se käyttöjärjestelmä tosiaan, kun siis kaikki oli hankalaa ja sitten siinä oli, kun sitä ei ollut kauheasti muutettu siitä perusnäppäimiin pohjautuvasta käyttöliittymästä, niin sitten oli epäselvää, että täytyykö mun tässä kohtaa painaa nappia vai tökätä tuota näyttöä. Ja sitten, mikä kuitenkin oli ehkä se kaikkein kamottavin asia, mikä vaivas, oli se, että me kokeiltiin asentaa siihen vaikka mitä softia, ja vaikka ne oli periaatteessa, kaikilla ilmoitettiin, että joo, toimii tässä, niin me saatiin ehkä kolmasosa niistä softista, mitä me etittiin ja kokeiltiin, niin toimimaan. Muuten mulla se sanoi, että ei voi asentaa, tai autentikointivirhe, tai, mutta että se siis tuli kaiken kaikkiaan kauhean epätoimiva, mä en tykkää sanoista, jotka alkaa epä jotain. Toimimaton kokemus, ja siinä räpläsin samalla Nexus Onea, ja tuli semmoinen, että voi. Toi oma parempi puolisko on Sony Ericsson -fanina, ja mä yrittänyt siihen joskus tunkea jotakin softaa tai ettiä näin, niin se ei ole ihan sen pulin vahvimpia puolia. Mitäs tätä, onko sulla Nexus Oneissa jo flashi, mobiiliflashi? On. Onko se yhtä toimimaton kuin vai toimiva? Epätoimiva. Ainakin demoja, mitä nähnyt netissä, niin eivät kauheasti arvostanut, mutta mikä se on tämmöinen ihan suoran käden kokemus? No sanotaan, että se on flash puhelimessa. Mutta siis mä en ole kauheasti sitä testaillut. Siis periaatteessa joo, toimii, mutta siinä on sellaisia ärsyttäviä juttuja, kun esimerkiksi se, että jos siinä on joku flash-elementti siinä selaimessa, sitä sä scrollaat, niin se flash-elementti tulee aina jonkun verran jäljessä sitä, kun sä oot scrollannut, niin kun seuraa sitä. Ja kieltämättä mä oon myöskin ruvennut nopeasti kaipaamaan tuohon selaimeen semmoista lisäosaa, jolla sen saa tarvittaessa pois päältä, tai että se olisi oikeastaan oletuksella pois päältä. Ei niinkään sen takia, että kuuluisi näihin Apple-fanaatikkoihin, jotka sanoo, että en minä mitään flässiä puhelimeen haluakaan, vaan että minä normaalisemmassakin selaimessa haluan flässin oletuksella pois. Kyllä se varmaan saa, mutta en mä ole. Joo, kai se myös asetuksissa on ihan niin kuin kuvilla tosi muukin. Eikö tuossa vaan katoin, itse just tänään katoin. Tässä on asetuksia. Mitäs ne on? Hei. Konfa. Hei, tässä on valikko. Jolla on patentti. Kato, tässä on vaan tämmöinen näyttö. Tässä ei ollenkaan nappea, niin mä luulin, että täällä ei voi tehdä mitään. Sitä voi hipsutella. Just tänään etin vaan videota, että mitenkäs nyt on pelittänyt. Tuossa oli semmoinen 10 minuutin video, missä joku jenkkijampa just tuolla Nexus 1 ja Flashilla, niin yritti käydä niin kuin jenkkiläisiä näitä videopalveluja. Katoinko mä itse samaa? Se kävi Foxia ja Hulua ja vaikka mitään. Se ei sanoo niin yhtään niistä toimimaan kunnolla. Ja nekin, mitkä lähti, niin se oli katsomiskelvotonta näin. Niin sitten silleen vaan, että kun ne demot oli sitä vaan just semmoisista sivustolta, mitä niin kuin täkäläistä ei ikinä tule käyttämään. Niin onko tämmöistä lokaalia mielipidettä, mutta ei lokaalia mielipidettä. Joo. Mennä vaikka Twit-TV:hen, koska me ollaan mainostettu niitä jo niin paljon, että se ei haittaa. Jos minä koitan saada tältä jotain soimaan, niin tämä on ehkä kiinnostavinta sisältöä. Joo, jos olisi toi kamera edes päällä. Twit-TV:ssä voi olla jopa sillä, että ne on jopa voinut optimoida sitä. Siis, mutta täytyy nyt muistaa, että Flash 10.1 for Android on beta, joten minä nyt en mitään lopullisia johtopäätöksiä tekisi sen kanssa muutenkaan. Onko Pörni kokeilusti Gmailia? En ole Gmailia. Mä tiedän, että Henrik taas on kokeillut Gmailia, joka menee ja erottelee nyt tärkeät postit muiden joukosta. Petvaiheessa julkaistu Priority Inbox, joka siis lausutaan näin. Priority Inbox lupaa nostaa email-tauhkan joukosta ne postit, jotka sinun pitäisi juurikin lukea. Järjestelmä oppii sen mukaan, mitä posteja yleensä luet ja kenelle vastaat, ja tämän mukaan alkaa nostamaan näitä posteja tärkeimmiksi kuin muut. Oletko sitä Gmailin käyttäjä? Mä en ole niin fanaatikko Gmailin käyttäjä. Mä kyllä käytän sitä, mutta mä katson kaikki niin kuin ne poppina tai imappina sitten niistä vähän riippuen laatikosta. Niistä mä en oikein uskaltanut ottaa tuota käyttöön, koska mä en ole vielä saanut selkeitä vastausta, että Hiskipois on ainakin irkissä, että ihan kiva feature Gmailissa. Vaikuttaako se millään lailla esimerkiksi imappihakuun? Ei. Se ei vaikuta, jos sä käytät mitä tahansa. Se vaan merkkaa niitä siellä päässä. Niin, se siis vaikuttaa ainoastaan sen käytökseen nettiselaimessa. Joo, kyllä. Sanoin, se ei vaikuta imappiin eikä poppiin millään tavalla. Eikä se kauhean radikaaleja tee edes siinä. Hiskipoi sanoi, että Erkka siellä imapissa on myös tärkeät kansio. En minä halua semmoisia. Ei sitä pakotta käyntiin. Älä kurkkaa sinne. Nyt me kuuntelemme. Hei, oho. Hyvältä näyttää. Pam. Se oli flash-soittimella, joten kyllä se jokin toimi. Se kesti hieman kauan aikaa, kun tämä tipahti GPR:ssä kesken kaiken. Kukaan ei sano mitään. Mä nyt pistin tuon filterin päälle näin. Niin tässä on niin, sit mä en enää kuulu. Henrik-filteri. Mä luulen, että aika moni kaipaisi sitä. Itse asiassa jotakuinkin näyttää ihan hyvältä, mutta jotenkin. Mikä tuo? Tärkeä. Hei! Olin tosiaan vierailemassa äitini luona, joka asuu 17 kilometriä mistään keskuksesta. Joo. Kylässä, jossa asuu 30 ihmistä suurin piirtein. Ja sinne oli tullut 3G. Se syö sitten miestä. Ei ole vieläkään. Se sitten syö miestä. Joo. Mutta hei, mä nyt olen kokeillut 37, 30, anteeksi, 42 sekuntia olen kokeillut. No niin, ensin mielipide. Tärkeät postitoimintoa ja pikatuomioni on, että vaikuttaa hyvältä. Joo, siis mäkin otin sen käyttöön, vaikka mun tapauksessa se on hieman kaikki on tärkeä. Kyseenalaista sen etu, koska mä saan ehkä 3 sähköpostia viikossa, mutta mä olin varsin positiivisesti yllättynyt, kuinka se saman tien näytti varsin hyvin erottelevan, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Siis kyllä mun pari juttua. Mulla ainakin se perustuu siihen, että se niinku nosti tärkeisiin kaikki ihmisten lähettämät, joissa on minä olen vastaanottaja ja sitten kaikki tämmöiset eri palvelut ja listapostit on siis ne ei-tärkeisiin. Mulla se kyllä erotteli joitakin ihmisiäkin, jotka eivät ole niin tärkeitä tai joiden asia ei ollut. Joo, no okei, no se näyttää todella olevan semmoisiakin, mutta ne on näköjään posteja, missä on useita vastaanottajien joukossa. Mutta toisaalta ei se ole yllättävää, että ne saivat tai osasivat tuon, koska mun mielestä Gmailissa on ainakin kokeilemista, niin sähköpostipalveluista on ehdottomasti paras spämmifiltteri. Niin joo. Filtteröinnin osaavat. Tuossa oli välillä, niin mä mietin, että miksi mulla ei tule niin ollenkaan, ei tule lainkaan niin työsähköpostia. Mä en saa ihan hyvää hommaa, että ollaan ihan hiljaa. Sitten ilmeisesti oli tämmöinen phishing-hyökkäys, oli ollut Jyväskylän yliopiston opiskelijoita kohtaan näin, että annapas nyt tämän salasanasi näin. Ja jotkut oli sitten tähän menneet vipuun, niin sitten yliopiston sähköpostipalvelimista oli tullut tämmöisiä roskapostipalvelimia näin, niin Gmail oli sitten reagoinut tähän niin kuin sulkemalla kaiken, se ei ottanut mitään vastaan tuolta Gmail, tämmöistä Jyväskylän yliopiston osoitteella tulevista posteista näin, niin sitten minäkin istuskelin silleen, että seurasin vaan tuota omaa Gmail-laatikkoa, minne kaikki on uudelleen ohjattu näin. Tyytyväisenä näin, että kukaan ei halua minulta mitään ja kellään ei ole mitään asiaa. Näin. Sitten kuulen myöhemmin näin, että ne on vaan niin kuin heitetty mäkeen ne kaikki postit, eikä niin kuin se lähettäjäkään ole saanut tietoa, että tämä ei ole välitetty eteenpäin. Ja siitähän se kiire vasta alkaa. Niin, siitä se alkoi. Ei se mitään. No mutta siis se tuomimme on, että ihan hyvä juttu. Niin. Tämmöinen itse asiassa olisi ihan hyvä juttu, varsinkin niin kuin myös niin kuin duuniposteissa. Voisi erotella niin kuin duunipostista ne, mitkä oikeasti on tärkeitä. Mä olin itse mieltä, että hirveän vähän mun tulee spämmi nykypäivänä. Mihinkään postilaatikkoon tällä. Mä olin töissä, niin mä sain ehkä 3 sähköpostia vuodessa. Okei. Okay. Mä aina hämmentää, kun ihmiset valittaa, että on ongelma, kun on kauheasti sähköpostia. Ja en epäile, etteikö se olisikin ongelma, jos saa liikaa sähköpostia. Niin, mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt, että miten päästään tilanteeseen, missä saa edes jonkin verran sähköpostia. Liikaa projekteja ilmassa. Haluan mä teen koko ajan vaikka mitä, mutta ei kukaan lähetä mulle sähköpostia. Read between the lines. Pitäisikö mun tehdä tästä jotain johtopäätöksiä? Kyllä. Johtopäätökset on turhia. Se on. Mutta otetaan lisää turhakkeita ja otetaan mitä tunkoa sitten olohuoneisiin tulee. Niin, Applella oli oma happeningissä, mikä saa seurata myös suoran lähetteenä, jos omisti Applen laitteita. Se muuten pätki se live, mikä se siitä hienoudesta. Mutta kuitenkin Apple TV tuli sieltä esimerkiksi. Joo, mikä Apple TV tuomio? Eli tämän Apple TVn uudelleen konseptointi. Niin, se oli täysin uusi. Eli se tungettu pienempään tilaan ja vähennetty toiminta. Tämä on hyvin tämmöinen Apple-mainen, että niin kuin vähennetään toimintoja, tehdään sitä yksinkertaisempia. Mutta alensi myös hintaa. No joo, itse asiassa mulla heräisi nyt se, koska tavallaan nyt se maksaa niin kuin 99 taalaa näin, niin toi menee jo niin kuin semmoiseen vekotin luokassa semmoiseen kokeilukohteeseen. Plus sitten mä tykkäsin tuosta filosofiasta, että niin kuin TV-jaksoja ja elokuvia, niin ei ostettaisi, vaan vuokrattaisi, koska mua ei kiinnosta niin ostaa digitaalisena niin tiedostoina mitään. Että jos mä ostan jotain, niin mä haluan jotain fyysistä, mutta vuokrata voi mielelläni. Joo, no varsinkin esimerkiksi tuosta niin TV-sarjoissa, niin mä just mietin sitä. Joo, että nehän tiputti sen TV sarjojen vuokrauksen 99 senttiin kappaleelta. Amazon taisi edellisenä päivänä ottaa ja nokittaa, että ne rupeaa myymään TV-jaksoa 99 sentillä kappale. Ja Vodlerhan heräsi myös, ja Vodler tarjoaa 0,90 euroa eli senttiä, mitä me on rahaa yksiköitä heräsi sentä per episodi myös, jotenka sieltäkin tulee TV-sarjoja, että tässä ollaan niin kuin... Joo, mutta se on kalliimpaa, koska ne on eurosenttejä ja nuo on amerikkasenttejä. Niin, mutta se kun se tulee Suomeen, niin se on... No jos, kunhan tulisikin Suomeen. Niin, no tässä on se ero, että tämä toimii Suomessa. Joo. Mutta siis tämän vallas, että niin tämä ei mitenkään, tämä TV-sarjojen nyt tämä hinnan tipahdus näin, että tämä on useampi taho ilmeisesti ollut neuvottelemassa näitä. Ja nyt kun nämä TV-yhtiöt on lähtenyt tähän kelkkaan, niin kaikki ne saa, että tämä ei niin mitenkään nyt niin Appleen liittyvä nyt pelkästään. Mutta siis sinällään, niin mikä minusta sinällään ihan iloinen uutinen, että ylipäätään on-demand-video alkaa niin kuin lähestyä pistettä, jossa niin kuin se kappaleen hinta on, niin kuin, on semmoinen järkevä. Että kyllä mä niin kuin euron voin ihan niin kuin helposti maksaa TV-jaksosta, jos mulla ei niin, muuta. Koska se tarkoittaa, että keskimääräinen tuotantokausi maksaa 24 euroa, ja se on varsin kyllä hyvä hinta tuotantokaudesta. Ja vielä ilman mainoksia. Ja vielä full HD. Mm. Niin, sehän se on, että eivät nämä kilpaile television tai muun kanssa, ne kilpailevat Pirate Bayn kanssa, ja mitä kauemmin ne viivyttelee sen kanssa, ne rupeaa tarjoamaan sitä täällä, missä Pirate Bay toimii nopeasti, niin sitä vaikeampi niiden on saada mitään. Mutta toi season päässä, ja mä en tiedä mikä niiden tilanne tällä hetkellä on, mutta sille, että jos niin ostaa esimerkiksi koko tuotantokauteen, niin ainakin joissakin palveluissa käsittääkseni niin sen saa halvemmalla kuin se 99 senttiä per kappale. Eli silleen, että jos niin kuin haluaa tosissaan seurata, niin se on halvempaa. Mutta siis silleen, että tämmöisen niin kuin heräteostosmeiningillä, että minä istuisin vaikka kotona ja miettisin, että nyt ei tule TV:stä mitään, enneksä lukea kirjaa, enneksä lähtee ulos. Eikö se ole vakio? Näin nyt Eli siis joka ilta. No, sunnuntaisin kuin podcast. Niin voinko heittää niin euron siitä, että... Ehdottomasti tuo on kyllä sellainen. Ja tulisi tutustua myös sarjoihin kyllä. Teoro voi maksaa huonostakin sarjasta. Ja sinällä on tämä niin tämmöistä, että tämä Apple TV-boksi nyt menee tuommoiseksi pieneksi. Monethan povasi, että siihen tulisi näitä applikaatioita saman tapaan kuin aikaisemmin kesällä tai siis loppukevästä puhuttiin Google TV:stä, mikä lähtee pyörimään Androidilla, ja siinä on niitä applikaatioita ja toimintoja ja muuta. Kun taas niin kuin selvästi sinne suuntaan niin kuin se TV-piikitteli näin, että niin kuin, mitä on niin kuin käyttäjiltä kysytty, että mitä ne haluaa, niin ne ei halua toista tietokonetta. Ja tässä näin, kun itsellä on ollut olohuoneessa Mac Mini esimerkiksi nyt pyörinyt näin, niin sinällä on ollut hyvin tyytyväinen, mutta mä kyllä... voisin kyllä ihan mielelläni vaikka kokeilla tämmöistä, että siinä olisi tämmöinen striimauspiste, että se tietokone olisi jossakin muualla kuin sillä olohuoneessa, ja se olisi tämmöinen mahdollisimman tyhmä boksi. Näitä kai, mitäs näitä on, näitä Popcorn Houria, Roku-bokseja, ja näitä niin kuin laitteitahan on ollut niin kuin nyt viime vuosina niin aika monelta valmistajalta, ja hintaluokat on tuommoisia halvempiakin kuin toi 99, mutta siis tämmöistä niin kuin isojen pelureitten laitteita, niin se keväällä kuultiin, että Google TV:tä rupeaa jotkut firmat tekemään jossain vaiheessa, mutta. Niin sinällään tämä on ihan mielenkiintoinen suunta noin yleisestikin ottaen. Sonyhan ilmeisesti ilmoitti kanssa, että niiden se Japanissa ja ilmeisesti myös Jenkeissä toimiva sisältövuokraamo ja myyntipaikka, niin se olisi tulossa nyt Eurooppaan ehkä tämän vuoden aikana. Mikäs se nimi? Kriosity. Se niiden palvelu. Kaikki toimii Jenkeissä, paitsi Spotify. Kylänen siitä jaksaa marmata. Hei, itse asiassa näin, että Spotifyta tukevia niin kuin ihan laitteita, musiikin toista laitteita, muitakin kuin tietokoneita, niin näytti olevan jo markkinoille tulossa. Ja YouTubessa oletteko käyttänyt sitä elokuvapalvelupuolta? En. Onko kumpikaan? Mä kävin kurkkaamassa. Joo, niillä on siis semmoisia koko pitkiä. Siellä on lähinnä semmoista harrastelijakamaa ja sitten semmoista, mikään jakelu on vapaata niin tyyliin olikohan tämä Night of the Living Dead tai jotain tämmöisiä. Mutta nyt ainakin tällä on jopa tämmöinen suomenkielinen youtube.com/t/YouTube-rentals, niin täällä ihan suomeksi haetaan. Lähesti niin kuin puhutellaan sisällöntuottajia, että jos haluatte vuokrata YouTubessa näin, niin täytä tästä hakemus. Minulla tämä on englanniksi. Joo. No, mulla on käyttöliittymä käännetty suomeksi tässä, niin, mutta silleen, että tässä niin lähestytään myös suomenkielisiä, että sinällään ihan jännä puoli tuokin. Mutta käyttääkö tämä Google Checkouttia? Varmaan käyttää, ja jos se käyttää Google Checkouttia, niin sitten se ei toimi täällä. No, hyvä kysymys. Sitäpä en tuosta huomannutkaan. Mutta toisaalta täytä niin, hakemus. Varmaan ovat lainemassa. Mutta tuota... Joo, kun mä laitoin, että täytä hakemus, niin se heitti mut etusivulla. Kiva. Etsi sieltä. Lähetän hakemus nyt. Katsotaan, mitä tulee. Joo, heitti minutkin. Okei. Okay. No, niin. No se oli hienosti. Se oli hieno uutisankka. Mutta sen sieltä sanoo, että connect your Facebook account. Eli te ette pelkästään kieltäydy antamasta mulle rahaa, mutta te vielä loukkaatte mua siihen päälle. Jotkut vielä kysyy, minkä takia mä käytän Dailymotionia. Mites tsekkasitteko tätä Applen tätä AirPlay-tekniikkaa, mikä ennen tämä AirTunes, eli pystyy, mikä oli puhtaasti vaan siihen, että striimataan iTunesista, niin musiikkia tämmöiseen langattoman vastaanottimeen, että tämä AirPlay-tekniikka pystyy striimaan myös videota näistä eri soittimista erillisiin laitteisiin, eli vaikka jos olet ostanut, vuokrannut sen videon jollakin iPhoneilla, niin siitä pystyy sitten sen striimaamaan siitä puhelimesta sinne Apple TV-laitteeseen ja edelleen televisioon. Oliko siinä myös applikaatiot niin kuin läppärille tai koneelle? Että voit niin kuin joo, mun mielestä kyllä jotain. Myös koneelta pystyy striimaamaan. Että paitsi että niin kuin sillä pystyy sillä boksilla hakemaan sieltä koneelta, niin käsittääkseni niin myös niin kuin semmoista, mitä pyörität koneella tai tämmöisessä handheldissä, niin siitä pystyy sitten striimaamaan videota tai musiikkia, mikä minusta sinällään ihan kiinnostava tekniikka. Näitä on muutamia ollut, LG:llä on tulossa nyt semmoinen joku tämmöinen toiminta, mikä pelaa yhteen Windows 7 Series Phone, Series Phone 7 laitteiden kanssa, eli pystyy niin kuin valokuvia tai videota, jotka on siinä kännykässä, niin pystyy striimaamaan langattomasti siihen telkkarin. Ja tämä tekee ilmeisesti sitä samaa, että nyt tässä ilmeisesti on pieni formaatti tai standardivääntö tässä tulossa seuraavaksi, mutta toi oli semmoinen ehkä, niinku, mikä jäi muuten tuosta Apple-eventistä mieleen ja tuosta Apple-boksista hyvin mielenkiintoisena, että olipa se nyt mikä laite hyvänsä, niin toi kiinnostaisi ihan sikana. Että nyt kun päästään eroon tästä... Me edustetaan amatöörituntia, joten ei meidän mielipiteillä ole mitään väliä. Anteeksi, mitä? Kun oli Apple TV, mä en ole itse nähnyt sitä yleisesti tilaisuutta, mutta monessa podcastissa on puhuttu siitä, että kun Apple TVllä ei voi katsoa mitään internet-sisältöä sinänsä, niin Jobs vaan sanoi jotain, että ei ihmisiä kiinnosta mitkään amatööritunnit. No joo, mutta se oli ihan musta hyvin sanottu, koska jos mä laitan joku palikan tuohon telkkariin, niin en mä halua mitään YouTubea sieltä katsoa. Mutta se saattaisi hyvinkin luulta katsoa vaikka The Guildia tai mikä on The Guild? The Guild on, en mä käy sitä katsonut, mutta siis se on tämä internet-julkimon tämä Skifi-sarja, vai onko se fantasiasarja? Mutta ei. Siis se on ihan studiotuotettu, mutta no. Sitä jaetaan vaan netissä ja tekee sillä kovasti massia ja siis, no kuitenkin. Itse asiassa ainut mitä mä haluan TV:stä katsoa, niin on semmoista, mitä niinku muut samassa taloudessa olevat. Se oli podcastajia kohtaan loukkaavasti sanottu, joten meidän pitää ottaa se esiin. Haukkaan, mutta eihän sillä ole mitään väliä, kun sillä on farkut jalassa. No ei, mutta siis, okei, okay, toi verrattuna esimerkiksi Sonylla on nyt ollut näitä langattomaan verkkoon kytkeytyviä televisioita, johon sitä pystyy niin kuin näitä, sieltä pystyy hakemaan niin erilaisia videopodcasteja. Ja enimmäkseen sieltä löytyy ihan tämmöistä ammattikamaa, mitä niin kuin esimerkiksi jotakin twiittiä tuottaa ja muut. Mutta niin kuin, niiden kaikkien kohdalla mulla tuli niin kuin semmoinen, kun mä varmaan 2,5 tuntia sillä kauassa sitä laitetta rämpäsin näin, niin tuli näin, että no en mä mikään näistä ei ole semmoista, että mä haluaisin katsoa TV:stä näitä. Että mä katson tällä hetkellä niin kuin enemmän TV:tä koneen ruudulta tai kännykästä kuin varsinaista TV-laitteista. Mutta toisaalta taas sitten, että tämä on nyt minun oma painotus, niin mikä ei välttämättä edusta yleistä mielipidettä. Mutta tässä oli tämä feature, mitä sä halusit telkkari, oli se, että jos sulla on joku tärkeä juttu, mikä sä haluat jättää koneelta, sä voit vaan painaa nappia, tchang, se on joo. Siellä. Joo. Mitä jos onkin YouTubessa? Anteeksi? Se, jos on YouTubessa, nythän se ei mene sinne. Tchang. Sille YouTubessa on semmoista niinku muutaman minuutin kamaa, paitsi että nythän mä just puhuttiin, että niinku siellä on se tulossa se vuokrapalvelu, mutta tavallaan se, että en mä niinku jaksa niinku 3 minuutin takia laittaa. Niin, mutta jos se tapahtuisi, tchang. Niin, jos tchang. Niin, että siinä ei tarvitsisi, siis, niinku, että ootas mä laitan oikein kanavaa ja sitten mä laitan tuon piuhan kiinni tuohon telkkariin ja aina nyt ei kuulu ääni, että ootas mä laitan tuosta noin äänet päälle ja stereot oikeassa. Mutta jos se tapahtuisi, tchang, tai jopa tang tang. Niin. Onko se tadang, onko se ääni? No ei. Mä kirjoitan sen nyt ylös. Sun piti hankki. No niin, piti. Hanki. Kirjoitan tähän tantaan ja mä ihmettelen sitten, mikä se tarkoittaa. No joo, nyt me ollaan puhuttu tästä aiheesta ihan liikaa. Joo. Mennään viikon kysymykseen, mikä on mitä, paljon järkevämpää. Kuka ennättää ensimmäisenä Suomeen? Me. Vai Wodler, joka on jo. Kuka Sony enää? Vai joko se Microsoft, niillä oli leffoja, mutta niillä ei tainnut olla TV. Se riippuu siitä, että mikä on se, että ne tulee Suomeen. Niin. Tarkoittaako se, että niillä oikeasti on valikoima, niin sitten vasta on Suomessa vai riittääkö se, että ne niin kuin periaatteessa on Suomessa? Koska mä veikkaan, että kun ne tulee, niin siinä on ainakin vuosi semmoista, että siellä on ehkä just niin, siellä saa jotain vanhoja Lucy Show-jaksoja. Ja sitten kaikki kunnollinen on pois. Ei sillä, etteikö Lucy Show... No just menisin kommentoida, mitä vikaa Lucy Showssa. Sanotaan, että tässä se on... Se siis semmoista juustikamaa. Niin, nimenomaan. Ja siis Lucy Showssahan ei mitään vikaa, mutta me olemme nähneet jo Lucy Show muutamaan kertaan. No, mikä on ensimmäinen tämmöinen boksi, mitä Suomessa ostetaan edes mainittavissa määrin? Jonka kautta niin kun hankitaan netistä sisältöä. No tosiaan siinä mielessä, kun pleikkari on myyty jo. Niin, pleikkari on jo myyty, mutta siis sillä, että niin kun, niitä semmoisia laitteita niin kun hankitaan sen takia, että voi. No, niin, ei niitä välttämättä Suomessa ja Euroopassa niin saadakaan. Mä luulen, että puolet suomalaisista oli liian tyhmiä käyttääkseen niitä ja toinen puoli suomalaisista oli liian älykkäitä käyttääkseen niitä. jos hieman koherentimpi argumentti, niin siis jenkithän on tottunut siihen, että niillä on kauheasti bokseja, koska siellä niitä bokseja tungetaan niiden kurkusta alas, mutta ei meillä... Kyllä nekin bokseja on täysin niin sanan sisältö. Suomi on jo boksikansaa, kaikilla on digiboksi. Niin. Mulla on digiboksi ja mulla on Extremeri, mulla on PlayStation nurkassa. No niin, mutta et sinä olekaan tyypillinen television katsoja. Niin, kaikilla suomalaisilla käytännössä on jo kotona jonkin sortin digiboksi. Digiboksi, mutta sen otti vain sen takia, koska on Elisa pakko. Viihde. Koska muuten, niin, muuten... Mutta siis tavallaan siis se boksi ostamisen niin kuin konsepti on nyt niin kuin jo, kaikki on harjoitellut jo sitä näin. Eikä kukaan halua ostaa, kun sinne ei ole mitään periaatteellista hyötyä, mutta jos joku sanoisi, että tätä kautta voi oikeasti katsoa sarjoja ja se tapahtuu tällä tavalla, niin se kiinnostaa. Ne lataa tällä hetkellä ne Pirate Baystä. Niitä kiinnostaa se, että ne voi lösähtää television ääneen, painaa nappia, niin sieltä tulee onnenpyörä. Tuliskin. Mä oon usein yrittänyt ihmisille, siis se on ihan sama, mikä on podcastin Sittingin kanssa, että sanoi, että on ihan helppoa näin, mutta ei, kun minä haluan vaan lysähtää tähän ja sitten sieltä. Joo, mutta jotain. Kysymys olikin, että mikä on niin kuin se ensimmäinen boksi, mitä niin kuin täällä aletaan nostamaan sen takia? Vai onko tämä Elisan viihdeboksi, mikä niillä, mitä kautta pystyy vuokraan TV:tä, niin onko se nyt ensimmäinen, mikä on myytyä tällä ajatuksella? No, ja mä en nyt tarvita, että niin kuin joka kotiin tulee tämmöinen, vaan se, että niin kuin, mikä on se ensimmäinen laite, mikä niin kuin mä toivon, että tänne tulee joku saisi semmoisen edelläkävijän aseman. Tänne pitäisi tulla vain kovaluokan niin pallottelija kehi, joka tekisi sen yleensä semmoisen palvelun. Netflix saisi tulla Eurooppaan. Toimiko se ollenkaan Euroopassa? Mitkä Euroopassa, koska ei ne sen lisenssejä tänne. Koska kyllähän Apple TV, sehän sen otti, se toimii Saksassa. Niin, mutta Saksa ei tässä tapauksessa ole Eurooppa, koska siellä pystyy vuokraamaan televisiosarjoja, niin kuin ei ole Britanniakaan, mutta se syy, minkä takia ne ei saa lisenssiä tänne, on se, että se on tuotantoyhtiöille miljoona business myydä ne lisenssit televisioon, ja jos me ostetaan ne kaikki eurolla jostain palvelusta, niin ne heittää miljoonia pois siitä, että ne ei voi myydä sitä maikkarille. Sanotko, että niin tämmöinen perinteinen TV-jakelumalli ei niin kuin koskaan tule murtumaankaan Suomessa? No, jos nyt puhutaan niin kuin sen verran läheisestä tulevaisuudesta, jolloin kysymys boksista ylipäätään se on ajankohtainen, niin en usko. Joo, kun siis tavallaan onhan tällä niin kuin maksu-TV:hän tällä lähti, esim. Tämä Maikkarin maksu-TV, niin sehän lähti yllättävän ison nousuun. Ja siinä oli nimenomaan tämä, että ihmiset oli pakotetut ostamaan bokseja, joihin yllättäen kävikin joku kortti näin ja sitten. Mutta sekään ei vaadi muuta kuin, että painat nappia ja sitten sieltä tulee paska. Jos on täytyy valita se paska, niin se on jo isolle osalle ihan liikaa. Niin joo. En mä tiedä. Mitä mieltä te olette? Antakaa palautetta. Minä luulen, että vuodenvaihteessa niin, tämä Eurooppa näyttää tilanne jo toivottavasti vähän erilaiselta. En vielä pidätä hengitystäni Suomen puolesta, mutta se tietysti, jos nyt, ja sitten siirrytään eteenpäin, joo. Se tulee olemaan ihan kiinnostavaa, että jos suomalaiset televisioyhtiöt pistäisivät päänsä yhteen ja rupeisivat tekemään tämmöistä. Siis periaatteessa TV-kaistahan, TV-kaistan boksit, mitä nyt kaupan päälle sai, niin siis tavallaan sehän niin kuin täyttää niin kuin kaikki lupaukset, mitä niin kuin TV-yhtiöt omilla sivuillaan yrittää niin kuin antaa, mutta eivät kuitenkaan lunasta niitä lupauksia. Niin kuin raastuvassa. Niin, että siis tavallaan täällä on jo markkinoilla ihan niin kuin tämmöinen varten otettava tuote, mutta todennäköisesti poletaan suohon, kunnes se keksitään sitten muutaman vuoden päästä uudestaan. Mutta aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. Paitsi puhujankulman kysymyksessä, siellä voi voittaa joku hienon titteli nimeltään Veli Ponteva, koska viime viikolla me kysyimme tosiaan, ja moni kysyy varmasti miksi, mutta me kysymme kuitenkin. Kuka puhkulaisesta olisi Veli Ponteva? Ja tähän Henrikkikin hätkähti, että nyt on pakko kuunnella puhujan kulmakoon. Näin outo kysymys. Saatiin Henrikki kuuntelemaan jaksoa. En mä jaksanut sitä. Niin mä arvasin sen kuitenkin. Kuitenkin Suomen kanssa vastaan, kun heiltä kysytään, mikä on aina mahtavaa, kun on kysytty ihan mitä vaan. 55% Suomen kanssa on sitä mieltä, että Veli Ponteva on pörni. Elikkä Pinto. Ja Henrikki voi kertoa, että mitä yhteistä on Veli Pontevalla ja Pintolla. No, Pinto on Veli Ponteva. Ja siinä se tuli. Ja Veli Ponteva on ääninäyttelijä Disneyn klassisessa piirretyssä Kolme pientä porsasta, Three Little Pigs, näyttelijänä oli, nyt minä kaivan sen äkkiä takaisin eteemme, on Pinto Colvig. Niin pörni on sitten Pinto, ja minä lupauduin ystävällismielisesti olemaan kukas minä olin. Minä olen Dorothy Compton, koska minusta se on kova nimi, ja se näytteli Pfeiffer Piggy, eli ilmeisesti se, joka soittaa huilua, mutta mä kyllä luulen, että minun veli alkuni perässä on jotain ihan muita adjektiiveja kuin mitä on sopivaa näyttää Disneyn piirretyissä. ja englanniksi Ponteva oli practical pig. Käytännöllinen porsas. Niin. Eli Ponteva. Eli käyttis possumme pörni. Productique. Kiitokset, että vastustiin, ja mennään näihin muihinkin prosentteihin. Toiseksi veli Ponteva äänestyksessä tuli Henri 24% ja Erkka jäi kolmanneksi 21%. Olenko mä nyt sitten joukosta se epäsikaamaisin? Se olet se, joka soittaa viulua, jos minä olen se, joka soittaa huilua. Ja sun kohtalo on olla Mary Mowder, joka ei ole kyllä yhtään niin hieno nimi kuin Pinto Colvig tai Dorothy Compton. Mowder. Myönnyn, alistun tappioon. Mitä kysymme tällä viikolla, niin you never know, mutta kiitos, että vastasit. Että me justiinsa kerrottiin, mitä me kysytään tällä viikolla. Kun mä mietin, että me ollaan joskus kysytty tuota. Uskotko, että internet tulee televisioon? Tuo on tämä vähän erilainen kysymys. Ei se ollut se kysymys. Kysymys oli, että koska suomalaiset on liian älykkäitä tai liian tyhmiä ostakseen boksin. Okei. Ja vastaukset on kyllä ja ei. Mennään lyhyisiin. Skype lähtee tukemaan 10 hengen videopuheluita. Tän tän tän, pam pam. Skypem, eli Skypen Windows Clientin tuoreen beta alkaa lähellä jo korporaatio uskottavaa konferenssityökalua, sillä se tarjoaa nyt tuen peräti 10 osanottajalle videokonferenssissa. Magic. Joo, siisti. Upeeta. Vielä kun olisi tarvetta semmoiselle. Mutta tota... Sitten kun Pörni rupeaa tekemään videoversioita puhujan kulmasta, niin... Joo. No se olisi kyllä vinkkejä. Sitähän se pystyy tekemään suoraan. No jos se pystyisi vaihtaa vielä sen, että kuka höpöttää, niin sen naama tulee siihen. Muistaakseni klientti on tukenut tähän mennessä, onko se 3 vai 5? 5. No en muista, olipa miten... Mutta tuota... Mutta mulla on jo videokamera. Eikö ole mulla videokamera, mutta se ei toimi tämän koneen kanssa. No, mutta se ei toimi konferenssissa. Mä toimiinko se mukaan? Mulla on video, mutta mä en pysty painamaan sitä. Mac-klientissa ei vielä tule 10. Eikä edes 3. En mä tiedä. Muistin on vain yksi kahden henkilön välillä. Mutta joo. Mut tota... Ette te minua halua nähdä. Se on ihan tarpeeksi paha kuunnella. Tai jos kattelisi sua, mutta sulla olisi muteen päällä. Hmm. Näyttää paremmalta kuin kuulostaa. Henrik. Dorothy, mikä se? Compton. Niin, me ei tiedä, miltä Dorothy näyttää. Ei lähdetä googlaamaan. Mä luulen, että Dorothy on kuollut. Se ei pahasta. Mutta joo, mutta tämähän on hieno homma. Skypella, jonka... Mikä Skypein tulevaisuus on? Ei, kun siinähän vedettiin jo juttuja takaisinpäin. En sitä tiedä, mihin suuntaan se menossa. Ollaan ihan hissun kissun. Niin voi olla, että se on... Musta tuntuu, että no ei se nyt voi vielä olla liian iso kaatuakseen, mutta ei se ihan hevillä lähde. Mutta jos Skypeä saa Windowsille, niin taas Swypeä saa nokialaiseen. Huomaatko? Aasinsilta. Swypeä tarjolla nokialaisiin. Osa Nokian kosketusnäytöllisistä puhelimista voi luoda vaihtoehtoisen Swipe, ja siis lausutaan näin. Swipe, tekstisyöttöjärjestelmän. Ideana on pitää sormi kiinni näytössä ja liikutella sitä kirjaimesta toiseen. Ehkä ideaalinta resistiivisille näytöille, mutta kannattaa kokeilla ennen kuin Nokia vetää tämänkin töpselin irti seinästä. Sinällähän tämä ei ole niin kuin mitenkään nokialaisille uniikkiä, että Androidille ja... Melkein tilasi Android. Ainakin saa näitä, mutta tuota, sinällä vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta optiolta. Mutta toi tosissaan, että ei varmaan mikään hehkein niissä... malleissa, joihin sitä nyt lähinnä saa, eli semmoisessa, missä pitää niinku ryhtyä tuolikosina painaa sitä näyttöä. Mutta voi käyttää sitä tikkua. Joo, mutta ihan joo. Kokeilemisen arvoinen asia, sain kunnian kokeilla sitä joskus. Mä melkein asensin sen mun puhelimeen, mutta kun se ei tue kuin englantia, niin sitten mä ajattelin, että mulla on tuossa nykyään hirvittävän hyvä systeemi, koska sitä mukaan, kun mä kirjoitan, niin se opettelee samaan aikaan suomea ja englantia, ja se on minusta näppärä. Loistava. Niin, onko toikin swipe, mikä tulee, niin se on vaan englanti. Vai mistä se hakee sen käsikirja? Siis mikä tämä? No. Sanakirja. En tiedä. Joo. Se näyttää mennä hieman. Eikö se käytäkään sitä, mikä on siinä puhelimessa? No, se olisi en tiedä, siinä oli joku, että swipe ei... Vaikka siihen olisi tarjonnut mitä sanakirjaa, niin se ei pelkän sanakirjan perusteella pysty sitä tekemään, koska sen täytyy tietää vähän enemmän. Eli tällä hetkellä English, US, Spanish, Canadian, French and Brazilian Portuguese. Mä en osaa puhua kanadiaa. Mä vaan mietin, että toimiko toi hyvin suomen kielessä, mutta en mä tiedä. Meillä on niin pitkiä sanoja muuta, niin se Mutta sinällään tuo niinku konsepti se, että niinku liikutellaan sormia. Koska niinku ei ole semmoista, selkeitä kosketusnäytössä tuntumaa, että mihin näppäimeen tällä hetkellä painan. Niin se, että... Niin se on helpompaa, että huidotaan sinne. Niin, että niinku liuuttelee näin. Niin tota... Ja älä vaan pysähdy väärän kirjaimen kohdalla. Ei, kun tuonne koko ajan pitää liikuttaa sitä sormea. En pysähdy mihinkään. Missä se on se S-kirjain tuolla? Niin, voiko tehdä semmoisia silmukoilla siinä vaiheessa, kun on mennyt ohi? Joo. Koko ajan pyörittää keskellä. S on tuolla. Itse asiassa tällä swipe-tekstin sijoitella, niin tuota... Oli rikottu tekstiviestien näpyttelynopeusennätys, mutta sitten heti sen jälkeen tuli netti, oli pullollaan videoita, jossa ihmiset kirjoitti sen saman tekstin paljon nopeammin jollakin muulla järjestelmällä. Mutta joten ehkä niin kuin kyseistä nopeutta ei mitattu ihan tarpeeksi kattavasti. Ei, mutta mä oon kuullut siitä paljon hyvää ja innostuneita kommentteja. Siis minusta se kuulostaa ihan lupaavalta. Täytyy sanoa, että minä en vieläkään oikein ole sinut tuon virtuaalinäppiksen kanssa, että saattaa olla, että minä olisin hyvää kohdeyleisöä. Niin se voisi tietysti aloittaa tuohon. Niin se voisi turhautua tuohon. Mm, se on totta. Turhautuswipe. Eikö sitten ole tosi nörtti, kun heti kun on vähänkin oppinut jotain systeemiä, niin se pitää vaihtaa. Koska ei se sitten ole enää kivaa. Ei niin, muuten sitä sammaloituu. Oh. Ja sammaloitumusta tulee mieleen Amigat. Ne ei sammaloidu. Mennään Commodore tuo Amigat takaisin kauppoihin, ne vanhat. Meille jää enää tänne varastoon. Mm-hmm. Commodore USA on saanut lisenssin tuottaa omia Amiga-merkkisiä koneita. Mielenkiintoista koneessa on, että ne toimivat avoimella AROS-käyttöjärjestelmällä, joka on Amiga OS yhteen sopiva X86-prosessori. Niin, eli on ollut... Ja siinä on se Blu-ray-asema, se on hieno. On, tässä on tosiaan... Tai on ollut avoimen lähdekodin projekti tehdä moderni Amiga-käyttisi, ja noi katsoi, että hei, tämähän on hyvä. Mennään tällä. Mun mielestä se on hieno asia. Mutta... Mihin tätä käytetään? Sillä voi pelata vanhoja Amiga-pelejä ja käyttää vanhoja Amiga-ohjelmia. Ja laittaa sen diskitin tuonne. Ja katsoa Blu-ray. Tänne DVD-kelkkoon. Commodorethan tulee myös niin kuin Commodore 64. Mutta se on ilmeisesti ihan, siinä ilmeisesti pyörisi ihan niin kuin Windows-käyttäisi. Mutta se on semmoiseen 6-nepa-runkoon sullottu sen. Nee. Kyllä mä veikkaan, että toikin varmaan tuplabuuttaa myös johonkin muualle kuin siihen Arokseen, koska se on ydinlaite. Ei Amiga-emulaattori. Massasuosiota odottaa, jos pelkkää. Niin, ja siis ei Amiga-emulaattori tarvii tupla ydinprosessoria. Mutta siis kyllä tuolla varmaan ehdottomasti oma yleisönsä on. Minäkin pelailin joskus aikanaan Amigaa. Minulla ei itsellä ollut. Mutta... Ei minullakaan itsellä, mutta kaverilla tuli pelattu. Meillä oli koulussa sellainen ja sitten sillä. Ja tietysti musiikin tekijät ovat niiden suhteen kovin nostalgisia, koska siinä oli kovin jännittävä äänipiiri ja sillä pystyi tekemään jännittävä äänipiirileikkejä. Äänipiirileikki. Tai sitten sillä voi pelata Duke Nukem Foreveria ehkä, joka tulee sittenkin takaisin. Kaikki tulee takaisin. Amigalle. Se oli joo. Pelien kiinalainen demokraattia räiskintäpeli Duke Nukem Forever on kuulemma valmis ja tulee myyntiin 2011 Amiga OS:lle. Kuinka ihmeessä se voi yhtäkkiä olla valmis, kun ne visko puoli vuotta sitten kaikki... Eikö se 3D Realms, mikä on niin kuin alun peristään, niin se, eikö se kaatunut koko paska? Ja sitten tämä Gearboxi osti sen niiltä, ja siellä oli itse asiassa tämä... tyyppejä, jotka on alun perin ollut tekemässä tätä Duke Nukem 3D:tä silloin, ikään kuin se nyt auttaisi yhtään mitään, niin silloin aikoinaan. Mutta tässä mä eka luin uutisena, että se tulee niin kuin vuoden 2011 aikana, että joo joo. Ja sitten niin kuin, okei, no sitten luin jostakin, että se on tämä joku, mikä sitä on tämä PAX-messut, tämä pelimessut, että se on siellä esitteillä. No onhan niitä niin kuin, kaikki on varmaan nähnyt jotka on lainkaan Duke Nukemia seurannut, niin niitä pelidemoja on nähty niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana niin kuin chiljona. Mutta sitten kävikin niin, että siellä niin porukka sanoi ihan jo pelata sitä. Eli niin se on ihan oikeasti olemassa, että, eikä mikään niin epämääräinen lupaus. 3D Realms on kyllä olemassa jossain muodossa, mutta tällä sanotaan, että niiden viimeisin peli, joka ne julkaisi, on Prey vuonna 2006, jota ne kehitti 11 vuotta. Mun mielestä tässä on aika tuhoisa toimintamalli huomattavassa. Että se ei oikein onnistu, jos jokaiseen peliin täytyy käyttää noin paljon aikaa. Siis, saan tehdä ennustuksen, että tämä uusi, jos tämä Duke Nukem nyt oikeasti tulee, niin se on helkkarin huono idea. Koska en mä usko, että se edes myy kuin häkä. Siis se myy aluksi hyvin. Mä luulen, että sille tapahtuu tämä blockbuster-ilmiö. Kaikki menee katsoa uuden Transformers-elokuvan sen takia, koska se on niin makea juttu, että on uusi Transformers-elokuva. Ja sitten kun ne ensimmäiset 5000 ihmistä on sen käynyt katsoa ja sanoo, että se oli shaisea, niin sitä ei mene katsoa enää. Ja siis tässä vaiheessa, niin kuin, jos 12 vuotta on niin kuin pyöritetty, tai nyt taitaa olla 13 vuotta on pyöritetty myyttiä sen suhteen, niin ei mikään peli voi vastata niitä odotuksia. Mä luulen, että sillä käy vähintään sporet ja enintään veivit. Käy sporet ja heittää lopuksi veivit. Nimenomaan. Ei siitä ole nimi meidän jaksolla. Käy sporet ja heittää veivit. Joo. Mut me jäädään odottamaan tuota. Ja amikaa. Tai sitten äänipiirileikki. Äänipiirileikki. Pieni äänipiirileikki. Mennään eteenpäin. Huijarit huijaavat huijaus sivuilla. Oi. You never kestää. Rikolliset kehittävät yhä kavalampia ja uskottavampia tapoja huijata käyttäjää laittamalla tuholaisia. Microsoft varoittaa, että nyt huijauksessa hyödynnetään jopa selainten varoitussivuja. Microsoft varoittaa tietoturvablogissa uudesta Rogue MSIL kautta Zeven haittaohjelmasta. Rikolliset hyödyntävät tuholaisessa käyttäjien luottamusta omaan selaimeensa. Kun uhri tulee rikollisten nettisivuille, sivusto tunnistaa käyttäjän selaimen, jonka jälkeen hänelle näyttää tekaistu varoitussivusto, joka näyttää kyseisen selaimen omalta varoitussivustolta, joka sisältää kuitenkin sitten linkin Mozillan, Googlen tai Microsoftin lisäturvaosaan hipsuissa, joka suojaa väitetyltä uhalta. Nyt luit niin pitkän pätkän suoraan, että sanotaan, että oli tietokoneen uutinen. Kyllä. Mutta se oli mikro PC. kaikin mukaan sen, kun huijatkaa ihmisiä. Mitä? Ja antaa mennä vaan. Mitä enemmän ihmisiä huijataan, sen paremmin. Googlehan oppivat pahaa. Otti, mä en tiedä, onko se tuossa uudessa Chromessa jo, mutta niillähän on semmoinen hauska ominaisuus, että jos menet sivulle jotain ei ole olemassakaan, niin sitten se kertoo, kuinka monet muut on käynyt sillä sivulla jotain ei ole olemassakaan. Ja idea siis se, että siitä voi päätellä, että onko kirjoittanut itse sen osoitteen väärin vai onko, niin, onko se maassa oikeasti. Ja kannattaa se semmoinen sivu perustaa. Niin, tai eikä se ole niin, että sinne palvelimeen ei saada yhteyttä, myös niissä tapauksissa. Joo. Joo, eli niin kuin se sivu voi olla olemassa, mutta Mutta se on nimenomaan se pointti, että se, siitä voi päätellä, että onko kirjoittanut väärin vai onko se serveri vaan maassa. Joo, mä ymmärsin, että se on, joo. Ja sitä voi käyttää ilmeisesti myös siihen, että onko se down vai is it just me? Niin, nimenomaan se idea. Ja se myöskin jos sä menet johonkin linkkiin, vaikka puhujainkulma.com kautta lista, ja lista on maassa, mutta puhujainkulma.com on pystyssä, niin sitten se kertoo sen sulle. Ah, siitä. Okei. Ja tämä siis kaikki uudessa Googlesta, josta on tullut uusi versio vai? Niin. Jos näin tapahtuu, niin varokaa tätä huijataan. Mä en ole varma, onko se vielä tuossa uudessa, mutta kuulin tästä puhuttavan. Huomaatteko, kuinka kiinnostava uutinen tämä on, kun heti ruvettiin puhumaan toisesta uutisesta. Kyllä, mutta se johdasta siirryttiin Google Chromeen, josta on tullut se kutosversio kuitenkin, joka oli myös lyhyt uutinen. Sitä on tullut. Josta on tullut siis kutosversio. Sinne ei sanota, että manasin jo tuossa alussa, että sillä sivulta ei sanota, että esimerkiksi missä ei sanota, tai en ole vielä niin kuin nähnyt ainakaan sanottavan, että onko se tullut Windowsille vai Linuxille vai Macille, vai onko se tullut kaikille, Ja sitten sillä lataussivulla ei sanota, että mitä versiota minä olen lataamassa. Kaikki menevät sinne sivuille. Joten minä en lataa sitä. Mulle sanotaan, että your operating system is not supported. No se ei toimi Amigalla. Ei, kyllä se Amigalla toimisi. Kaikki toimii Amigalla. Joo, tämä on vain download Google Chrome. Mutta se päivittää itseänsä sitä. Joskin siitä päätellen, että minä käytin Chromea pitkin viikonloppua ja se ei päivittänyt itseään, niin se saattaa kertoa siitä, että se on vain Windows tässä vaiheessa. Eikö tässä sanota, että tämähän on uutinen? Eikö tämä on vaan tämä, että your operating system is not supported. Ei se ole uutinen. Ei se ole koskaan aikaisemminkaan ollut. Mennään palautteeseen. Niitä on tullut yksi kappale, joka on palaute edellisestä jaksosta, mitä ei luettu. Mutta se mitään. Se pistää palautta. Taisi viimeksi tulla jo liikaakin palkkaa, kun ette jaksaneet kaikkia postia lukea. Hymiö. Kyllä sitä tuli paljon. Nyt se tuli paljon vähemmän. Kiitos siitä. No tässä uusiksi viime palautteesta Erikalle, joka kaipaili sitä Facebook. Onko tämmöinen järkevää, että me kannustetaan tämmöiseen käytökseen? En mä tiedä, mihin me kannustetaan. Katsotaan, kuinka. You never know what you get. Facebook-applikaatio vitkettinä, eikä vain Mapsin kautta. Ja kyllä tuollainen applikaatio löytyy Nokian puhelimista. Näkyy esimerkiksi tässä videossa YouTube-videolinkki. Voit kerralla jakaa kommentin sekä Facebookin että Twitteriin, ja Facebookissa voit kommenttiin lisätä tekstin lisäksi myös GPS-lokaation ja vaikka kuvan kautta kuvia joko galleriasta, tai se avaa kamera ja voit näpätä paikalta kuvan. Ai niin, eikä sitä Facebook-klienttia tarvitse N8 kanssa odotella saapuvaksi, vaan menee lataamaan sen jo moneen vähän vanhempaankin älypuhelimeen kuin tämän 5800XM, ja sitten on linkki vinkki myös sinne. Joo. Eli tämä palaute nyt lähti siitä, että mä joskin voisin sanoa, että kun viime keväänä oli kauhean vaihtaa. No. Kiitoksia. Hyvä linkki. Loistava palaute. Loistava linkki. Tämä sulla olisi Nokian puhelimin tai koko perheessä edes. Eli me siis luettiin palaute, joka varsinaisesti oli edellisen jaksoon, joka liittyi asiaan, joka otettiin esiin viime keväänä. Niin, tai jota manannut. Joo, okei, mutta siis en nyt kiele tämmöisen applikaation olemassaoloa. Mutta kiele. Minä alun perin, miksi minä sitä kritisoin, oli se, että kun se luvattiin jo aikaa sitten, ja sitten sitä ei tullutkaan, ja kaikille muille tuli ennen sitä, ja nyt se tulee tähän. Mutta ei se mitään. Hyvä, että nyt on siellä store.ovi/com/content/15443. Siellä löytyy. Minä kielsin sellaisen kehittämisen, mutta ei minua taaskaan kuunneltu. Lähettäkää joku mulle sähköposti. Please. Kiitoksia. Kiitoksia palautteista. Niitä oli tullut yksi kappale, ja niitä sä jatkossa laittelisi. Siinä mielestä oli mielenkiintoista, koska tätä edellistä jaksoa, joka tehtiin, siis mikä se oli viime viikon tiistai, kun me tänään aloitettiin. Sitä on ladattu 945 kertaa. Oho. 945 kertaa. Edellinen oli 664 kertaa, johon saamme palautteita 17 kappaletta. Tätä on ladattu 945 kappaletta, saamme yhden palautteen. Se on käänteisesti verrattuna. Aivan, joo. Eli kuunnelkaa vähemmän ja kirjoittakaa enemmän. Mutta 900 latausta noista oli niitä huijauslatauksia. Phishing. Mitä huijauslatauksia? No, huijarisivuista. No niitä justiinsa. Huijari. Niin. Ah, niitä. Huijarit, jotka huijaa huijaussivusta. Niin. Missä muualla lataamaan, ne huijaa? Ne ei lataakaan itse asiassa mitään haittaohjelmaa, vaan lataa puhujakuvan jakson. Ja siinä vasta haittakoodi. Damn! Eli lataa yksin, step one. Lataa huijausjaksoja. Step two. Step three, profit. Mutta joo, kiitoksia palautteesta ja palautteesta. Siis kaikki tiesi, että se oli viimeinen tilaisuus kuunnella puhujaan kuin maailman minua. Se on muuten totta, että tulee kiire, koska nämä jostain kumman syystä nämä häviää nämä jakson pitemmän päälle. Tämä on podcastia, hyvät ihmiset, ne pysyy siellä, te voitte kuunnella näitä ihan milloin haluatte. Mutta mennään vielä viimeiseen. Paska tavaramerkki, paska. Ja ylläri pyllärisellä voittajana on naamakirja, joka yrittää saada naamasta tavaramerkin. Face. Niin, eli siis koska on Facebook, niin nyt Facebook kovistelee kaikille, joiden tuotenimessä on Face. Time. Ja tässä on aika paljon noita tämmöisiä niin kuin Placebook ja tämmöisiä. Se oli aikaisemmin. Joo. Aikaisemmin ne hyökkäsi kaikkien kimpuun, joiden nimessä on Book. Mm. Niin olisi, tämä on tietysti looginen jatkumo, että kun ollaan kovisteltu sille, jotka on Book, niin nyt sitten sille, joka on Face. Ja seuraavaksi kovistellaan niiden, jotka on Sebo. Mikä? Sebo, se on siinä keskellä. Eli kyllä. Vähänkö oli hidas. Joo, minusta tuo tititti Book, tuommoisten ahdistelu on silleen vähän turhaa. Siis, mutta niin kuitenkin loogisempaa kuin se, niin kuin, että jotenkin Face jotakin. Koska se tulee vaikka joku niin kuin, vaikka niin kuin Face Water tai Face Banana Cake. Näin ei mulla tule ekana mieleen Facebook kyllä sinne. Mut, niin ja siis kun kyse ei ole edes siitä, kun kyse on siitä, että siis tavaramerkki voi tehdä tuotteiden nimille, ei yleisesti käytössä oleville sanoille. Ja jos on antanut tuotteille nimeksi jonkun yleisesti käytössä olevan sanan, niin se on oma häpeänsä. Eikä tässä ole edes kysymys siitä, koska Facebookhan on ihan selkeä tuotemerkki, joten ei siinä mitään. Mutta tämä on, jos Suomessa ei kukaan saa enää käyttää sanaa kulma, koska me ei mikään huono video. Eikä puhujain. Ei, sitä ei tarvitse, koska kukaan ei käytä sitä muutenkaan. Ei. Ja sitten seuraavaksi jainku. Jainku-palvelu. Jainku. Olisi kuulosti aika siistiltä. Vähän niin kuin Viking Linella se. Niin, pitäisikö meinkin lyhentää? Jainku. Jainku. Jainku. Tai sitten ei. Joo, no niin, en kannata. Paskaa. Potaskaa. Siis ei tällä kertaa se, mitä sinä olit sanomassa, vaan se, mitä Zuckerberg oli sanomassa. Kyllä. Niin laittaa, että jaiku, Google oikeuteen ja monta rahaa. Hei, se olisi aika kova. Se olisi muuten kovaa. Ja Jiri kysyy, että onko live menossa? 171. On. 171 ja live menossa. Tervetuloa kuulolle. Vähän myöhässä, koska mulla alkaa lomettelemaan, mutta joo, tämmöinen lista on tällä käyty läpi huikein hienosti. Ja olisiko mä pitänyt sanoa jotain pingistä? Ping. Pitääkö siitä nyt jotain sanoa? Nyt, joku mä olisin pitänyt sanoa pong. Sitten se olisi käsitelty. No melkein. Eli tämä Applen iTunes Storeen integroitu sosiaalinen musiikin kulutushäppäräke. Siinä se on aika kova vauhdin, koska ne nyt tällä, niin kuin tämän viikon aikana niin yli 2 miljoonaa käyttää sinne rekisteröity. Minäkin rekisteröidy. No se ei kerro mitään. No se ei kerro mitään, mutta se on niin kuin siis sillä ihan hyvä startti, mutta sanotaanko näin, että mä en vielä ihan täysin sisäistänyt, että mikä sen, koska minä pidän musiikista, minä kuuntelen musiikkia, mutta minua ei nyt kauheasti kiinnosta, mitä minun kaverit kuuntelee, koska tavallaan no, että niin kuin se vika vähän noissa, että seurataan, mitä toiset tekee, niin on sitten se, että jos, kun löytää ihmisiä, jotka kuuntelee samanlaista musiikkia, niin kivaa, mutta sitten noista tupataan yleensä niin kuin kutsumaan kavereita kavereiksi, ja kavereille ei välttämättä ole samanlainen musiikkimaku. Ja siis tuo on myöskin hyvin Apple-mainen lähestymistapa sosiaaliseen palveluun, eli he eivät ottaneet ollenkaan huomioon sitä, että sinne voi tulla spämmääjiä, koska he ovat Apple, eihän semmoisia ole tässä kuvitteellisessa taikamaailmassa olemassakaan, missä farkkumies tuntuu elävän ja sitten siellä on kuulemma hyvin, hyvin moderoitua se, että mitä saa sanoa ja missä saa sanoa. Ja sä et saa kommentoida mitään, että ensin tykkää jostain. Joo, no minusta sama ongelma on minusta niin Facebookissa kanssa niin tuotteiden kanssa, että pitää ensin niin olla seuraaja tai fani tai tykkäjä ja niin pystyy sen kanssa keskustelemaan. Mutta ei voida käyttää sanaa Facebook. Mutta tota, siis sinällään toi, siis siinähän oli niinku, että pystyy seuraamaan niinku artisteja. Ja eihän sitä oikeastaan tuossa niinku, käsittääkseni tuossa ei hirveästi ladata niinku odotuksia sille, että kuinka pingissä niin tota, ihmiset niinku keskenään, vaan se, että niinku pyritään, enemmän tuossa kisataan MySpacein kanssa, eli pyritään luomaan tämmöistä yhteyttä artisteihin, eli sillä pystyy niin kuin jotain U2-tätäkin seuraamaan. En mä tiedä, mitä tavaraa sieltä tulee, mutta tuleeko sieltä jotakin päivityksiä ja sitten myös vähän niin kuin musiikkisuositteluja. Eli joo, mutta siellä on kolme 14 artistia mukana siinä. Joo, siinä startissa on kai niitä tullut lisää. Ja sitten kun Lady Gaga laittoi sinne liikaa viestejä, niin ne rupesi poistelemaan niitä. Joo, mutta siis se, että jos, niin kuin, jos ne saa niin kuin noi tai ihan mikä tahansa kukaan muu saa, semmoisen konseptin luotua, jossa niin kun, että on tämmöinen keskitetty työkalu. Se, millä sinä kulutat musiikkisisältöjä, niin siellä pystyt seuraamaan myös niiden artistiin liittyviä uutisia ja niiden suosituksia. Ja myös niin kun, siinä oli myös semmoinen toiminto, että jos ne on tulossa keikalle lähimaastoon, suomalaisia ei paljon lohduta, mutta tässäkin Jenkkilässä niin paljon relevantimpi toiminto, eli sä näet, ja pystyt, että minä, nyt on tulossa keikalle tällaisessa kiertueelle ja ostaa niitä lippuja sitä kautta, niin siinä mielessä tuo vaikuttaa niin ihan mielenkiintoiselta, mutta tuota, siinä just sen ongelma ei ole pelkästään se, että niin pitäisi saada niin käyttäjät siitä innostumaan, vaan ainut mikä niin pitäisi saada innostumaan, että niin artistit, että se käyttöliittymä niille artisteille on riittävän mielikäs ja ne innostuu siitä. Jos siellä on niin kuin helvetisti artisteja niin kuin aktiivisena, niin kyllä sinne tulee ihmisetkin. Mutta en tiedä, tulee, tapahtuuko toisinpäin, että siellä on niin kuin ihmisiä rekisteröitynyt ja sitten, niin kuin, että no jaa, no ei kiinnosta. Ja sitten niin kuin odotetaan, että jos ne artistit tulisi. Mutta ei välttämättä Appleltakaan onnistu se, että niin kuin, ne saisi niin kymmeniä tuhansia muusikkoja niin kuin sille launch-päiväksi niin kuin messiin. Että. Outo nimi, Bing. Joo. Se on vähän kuin Bing. Se on. Siinä, siinä tulee. Se on vähän niin kuin Bing, tämä, mutta kovempi. Kieltämättä. Kovempi Bing. Tuli muuten myös, minusta on häkellyttävää, että se oli minä, joka nostaa nämä vielä esiin. Pahoittelen kaikilta. Mutta tuli uusi iTunes. Ja mikä siinä onkin, että minullahan ei normaalisti ole mitään kauheasti, varsinkaan nykyisin enää, Apple-rakkautta jäljellä, mutta en voi pääsääntöisesti olla kieltämättä, etteikö sillä suunniteltaisi ulkoasua varsin hyvin, mutta miten se on, että aina kun nykyisin tulee joku uusi ulkoasu iTunesin, niin mun ensimmäinen reaktio on, että hyi helvetti. Ja niin se oli tällä hetkellä. Mikä sinä muuttuu? Mä en... No, se muuttuu tota, noin, jotenkin, se muuttuu erilaiseksi noin kontrollit ja ulkoasu. Siitä tuli musta jotenkin kömpelömpiä, harmaampia. Jotenkin. Ai joo, no itse asiassa noin laitapalkin näköjään noin ikonit on harmaita, mutta... Joo, ja, mä... jo, ja sitten tuo yläpalkin ikonit siis pienennä, suurenna ja sulje, niin ne siirrettiin sitten ilman mitään hyvää syytä sinne reunalle, ja sitten ne ottivat tuon niin kuin otsikkorin vasta kotona pois. Eli nämä niin kuin punainen, keltainen vihreä, mitkä niin kuin Windowsin nämä ruksi alaviiva ikkunanapit, niin ne on niin kuin nyt niin kuin toistensa päällekkäin virkeä. Mä tykkään niin tuosta, koska siis minusta ne on niin kuin ylipäätään ne on ikkunoissa, niin tota, ne vie ihan niin kuin monesti turhaa tilaa siellä ylälaidassa. Chromeissa on toteutettu siististi, että niin kuin se noi välilehtien tabit menee osittain niin kuin niiden kanssa samalle tasalle. Tuossa on Buzz Out Loudissa joku Apple-kehittäjä suuttui kovasti siitä, että Applen omissa kehitysehdoissa on se, että ne napit pitää olla tuossa ylhäällä rinnakkain. Ja jos he saavat rikkoa sääntöjä, niin miksei kaikki saa rikkoa sääntöjä. Mutta mä en tykkää sitä, että se tekee sitä epäjohdonmukaista. Ja harmaus ei ole sinänsä musta ongelma. Mulla itse asiassa mulla on kaikki harmaata muutenkin, koska harmaa on minun lempiväri, niin mulla ne on harmaat jo valmiiksi, mutta en tykkää sitä, että tuosta kaikista tuli kauhean paljon tasaisempi tuosta koko jutusta. Sillä ei niin kuin erotu, ja sitten se volyyminappi on minusta ruma. Joo, mä en noihin kauhean kiinnittämään, että on, no, nappien päällekkäisyyden huomasin, mutta en mä nyt kauheasti välittänyt. Mutta en mä... Joo. Muuttuiko se mitenkään niin kuin silleen, niin kuin ratkaisevasti muuten, kun mä... En mä oon ehtinyt sitä vielä käyttää. Sieltä on ping. Joo. Niin. No, jos nyt ollaan aiheessa... Lisää paskaa sivupalkkiin. Ping. Tota, muutenkin on kaikkea. Jos tästä Apple-julkaisusta vielä, niin... Musta niin kuin hienoa oli niin kuin se, että ne viimeinkin palasi siinä iPod Shufflen kohdalla takaisin nappeihin, eli niin kuin tavallaan tunnustivat sen erheensä, mutta sitten se nano näytti mun mielestä ihan katastrofilta. Ne otti reippaasti ominaisuuksia pois ja nosti hintaa. Mikä Apple-maassa tarkoittaa innovaatiota. On se kyllä. Uusi keksin. Mutta tota, niin, siis, eli se ei, kun mä katsoin sitä, niin sitä mä, no, okei, huhujen perustuna tiesin, että siitä tulee semmoinen neliskanttinen, mutta sitten oli, että entä jos, ja sitten mä katsoin sitä videota, niin tuota, TV esitteli sitä, miten se nano on kehittynyt, ja sille, että okei, että nyt on tämmöinen korkea näyttö, ja sitten on se click wheel, ja sitten meistä olisi siistimpi, jos se click wheel otettaisiin pois, ja siihen jäi semmoinen, niin kuin, semmoinen leveä, korkea näyttö, että se oli semmoinen niin kuin suorakaiteen muotoinen, ei neliön muotoinen. Ja mä olin heti sydän sykähti, että vittu, tommosen mä haluaisin. Tuohon tulee niin kosketus, että niin tämä on niin siisti. Näin, niin mutta ei. Sitten puristetaan sekin vielä niin sille neliskanttiseksi, niin siihen mahtuu, niin kuin, kun nanossa pyörii nyt vaikka sen artistilista, niin koska se on kosketusnäyttö, niin sen listan pitää olla sille, että ne itemit on niin riittävällä etäisyydellä toisistaan. Niin nyt jos sä niin selaat semmoista niin 600 artistin listaa näin, niin sä näet aina 3 kerrallaan. Eli se on ihan niin totaalinen fail. Tuota, eiköhän ne varmaan vuoden päästä ne sitten tekee sille taas jotakin, ja sitten sanoo, että vitsit, että oltiin nyt taas innovatiivisia. Katsokaa, nyt se on pitempi se näyttö. Toistaa videoita näin, niin sitten tulee semmoinen deja vu näin. Eikö sitä voinut aikaisemminkin toistaa videoita? Mutta... Niin, onko se niin, että ne otti videot pois siitä? Joo, siinä ei... Ei kameraa, ei videota. Mä luulen, että se... Katsokaa, kuinka... Mä luulen, että se... Ei, mutta multitouch pienellä näytöllä. Mä luulen, että se... Just saat kaksi sormea. Johon et vahu kahta sormea. Niin. Mä tykkäsin siinä se, että siinä oli se, kun kaksi sormea, niin sitä voi käyttää siihen, että sen voi sen, ne kontrollit kääntää. Ja se on niin, ainoa, mihin sitä multitouchia tarvii sinne. Joo. Että se on se hyvä ominaisuus, mutta ei siihen nyt sitä, niin sitä multitouchia olisi tarvinnut. Mun mielestä kaikki hauskin tuli se, että Steve Jobs käänsi sen väärään suuntaan. Kaikki katsoi sitä ylösalaisia, oli vaan kuva siinä, kun se jatkaa sitä esittelyä siinä. Ai niin joo, tämä on siis ylösalaisia, joten käännän sen takaisin. Mä luulen, että se viime vuonna, kun siihen nanoon pistettiin se videokamera, niin se oli semmoinen paniikkiratkaisu, koska ne ei halunnut laittaa sitä vielä siihen iPod Touchiin. Ja myös tietenkin outo, että nytkin kun ne laittoi sen, niin ne laittoi jonkun semmoisen niin 0.7 megapikselin kameran siihen. Kyllä sillä niin HD-videota saa, mutta ei sillä niin valokuvia saa, että kunnollisia. Mutta mun mielestä ne oli ainakin ne iPod-mallista oli ihan niin kuin tuubaa kaikki. Että siinä ei ilmeisesti ole siinä touchissakaan niin ole sitä IPS-näyttöä. Se on tarkka, mutta se katselukulmat ei ole niin hyvät kuin tässä iPhoneissa. Elikkä... Ainoa kunnollinen on iPod Classic, jota ei päivittänyt. Joo, mutta no itse asiassa miettinyt, pitäisikö autoa ostaa semmoinen iPod Classic. Mutta... Niin, no. Koska mihin haluatkaan enemmän pyörivän kovalevyn kuin laitteeseen, joka on koko ajan liikkeessä, tärisee ja pomppii. Pikkuvikoi. Se maksaa vain muutaman kympin sen takia. Eiköhän se ihan riittävästi kestä. Kyllä joo. Mutta nyt lyödään pillit pussiin. Saatiin tähän loppuun tämmöinen hehkutus, jotenkaan ne, jotka olivat loppuun. Ties ei tullutkaan. Niin, huomatkaa. Ei muuten paljon tullut kehuja loppupeleissä, jotenkaan kaikki. Paitsi mä kyllä Apple TV varmaan ostaa ihan sen takia, että... Se on halpa. No, se on halpaa kuin saippua, yhtä pieni kuin saippua. No just, halpaa kuin saippua ja pieni. Se toimii, se voi pestä itse. Mun koneelle ei saa näköjään uutta iTunesia, joten minä olen jälleen voittaja. Kyllä. Win-win situation. Pitäisi saada semmoinen, no ping today. Semmoinen, joku semmoinen salaseura myssy semmoinen, jostakin oravasta tehty semmoinen. Tosi mäkkäyttäjä. Nyt mä pistän pilipussi. Kiitoksia kaikille, että olitte kuulolla, ja avataan nyt ne palautehanat taas. palautetta voi laittaa vaikka osoitteeseen palautajat@puhujainkulma.com tai sitten vierellä meidän nettisivulla osoitteessa www.puhujainkulma.com. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com ja Twitteristä taas twitter.com/puhujainkulma. Viikko vierähtää ja uusi puhujainkulma luuriin kolahtaa näihin tunnelmiin ja kuulumisiin. Pörni sanoo moi moi, pysykää terveinä. And Leo Laporte, if you're listening, you can keep your stinking iPad.